रहे वो लोग जिन्होंने कुफर अपना लिया था, उनसे कहा जाएगा कि भला क्या तुम्हारे सामने मेरी आयतें नहीं पढ़ी जाती थीं? फिर भी तुमने तकब्बुर से काम लिया और मुजरिम बने रहे।